Geldik şimdi Kaf suresine. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf. Bu Kaf kelimesi bir huruf-u mukatta'dır. Bir şifredir bu. Bu surelerin başına elif, lam, mim, ha, mim, ha, mim, ayn, sin, kaf, yasin filan, bunlar şifredir. Bunların manasını biz çözemedik. Peygamberimizden de çözülmüş bir mana yok bize elimizde. Bunlar huruf-u mukatta diyoruz bunlara. Bu Cebrail ile Allah'la peygamberi arasında bir şifre olarak biliniyor. Fakat bazı alimler bu kelimelere manalar vermişler. Mesela Yasin'e demişler ki peygamberimizin ismidir Yasin. Bir ismi de peygamberimizin Yasin'dir demişlerdir. Kaf'a da Kaf Dağı deriz ya, Kaf Dağı. Kaf Dağı'nın arkasında filan. Ha, bu Kaf Dağı'nın manası hikmetmiş. Hikmet yani. Hikmet. Şimdi hikmet nedir onu izah etmek lazım. Bir ara izah etmiştim onu size. Şimdi aklıma geliyor ki hikmet anlaşılmıyor. Ne demektir hikmet? Hikmet birinci manası bilginin damıtılmış hali. Damıtılmış. Anlıyor musun? Damıtılmış ne demek? Damıtık su var ya. Damıtık su. Yani kaynatıyorsun suyu. Serum yapıyorlar ya, serum. Damıtık. Serum. O serumu insanın kanına verdiğin zaman damarına zehirlemiyor insanı. Niye? O bütün yabancı minerallerinden arınmıştır. Her yabancı ne varsa her şeyden arındırılmıştır o su. Onun içine ilacı veriyorlar, vuruyorlar vücuduna. Ama çeşmeden alıp verseler sana zehirlersin. O serum olur mu? Çeşmedeki su serum olmaz. Bilginin de insanın ruhuna en yatkın olanını, serum gibi olanına hikmet diyoruz. Anlaşıldı mı? Hiç zararı olmayan bilgi. Hiç zararı olmayan, hiç hatası olmayan, hurdası olmayan, yabancı maddesi olmayan bilgiye, ama o bilgilerin damıtılmış haline hikmet diyoruz biz. Bunu böyle tarif etmiş. Yani ben size böyle anlatıyorum onu ancak. Fakat Farabi de tarif etmiş bu kelimeyi, bu hikmeti. Kitab-ı Cem isimli kitabının ikinci sayfasında. Daha 15-17 sene evvel okudum onu, 20 sene evvel. Orada diyor ki hikmet bilginin hayata geçirilme olgusudur. Bir nazari bilgi var. Bir de onu hayata geçiriyorsun, amele geçiriyorsun. O hikmet oluyor. Yani şu. Müslüman iman etti. İman. Nazari bir şey. Ama o imanını amele dönüştürdüğü zaman hikmet meydana geliyor. Felsefeden farkı nedir diyor Gazali. Farabi, felsefe nazaridir, hikmetse amelidir diyor. Bunu kitabında söylüyor, Kitab-ı Cem isimli kitabında. Şimdi bırakalım onu bir tarafa. Hikmet, Kur'an-ı Kerim'e göre, 3. yüzdeki ayeti kerimeye göre şöyle söylüyor Allah-u Teala. Ve men yu'tel hikmete, kime hikmet verildiyse, fakat utiye hayran kesira, ona çok hayır verilmiştir. Yani en büyük değerdir, değer. Hikmet akıldan sonra en büyük değer olarak kabul edilmiş bütün dünya filozofları tarafından. Sadece Müslüman değil. Bütün dünya Yunan filozofları ve bütün dünya filozofları tarafından akıldan sonra en büyük hikmet olarak, değer olarak hikmet kabul edilmiş. Onun için Allah-u Teala bak öyle söylemiş. Onlar ayeti kerimeyi söylüyor aslında. Fakat ütüye hayran kesira, en büyük değer verilmiştir diyor Allah-u Teala. Kime hikmeti vermişsem, kime hikmeti nasip etmişsem diyor Allah-u Teala. O işte buradaki Kaf kelimesi de, Kaf Dağı deriz ya, hani bizim Karadeniz'de vardır bu. Kaf Dağı'nın arkasındadır. O Kaf Dağı dedikleri şey meğer neymiş kültürde biliyor musun? Hikmetmiş. Hikmet Dağı. Dağ, hikmet. En büyük değer. Dağ gibi. Anlıyor musun? O manada söylenmiş. Hayret edecek bir olay yani bu iş. Ben de öğrendim yani. Ben kafadan atmıyorum bunu şimdi. Kaf bu manaya gelirmiş. Ama esasını sorarsanız bana bunun manasını veremiyoruz. Şifre. Allah-u Teala Kaf diyor. Ondan sonra bir yemin ediyor. Vel Kur'anil Mecid. Mecid olan Kur'an'a yemin olsun diyor Allah. Hani Kur'an'a yemin et var ya diyoruz ya, Kur'an'a yemin. Ha işte bak, Kur'an'a yemin ediyor Allah. Allah bile Kur'an'a yemin ediyor. Bak. Bir meseleyi açıklamak için, ispat etmek için Allah-u Teala Kur'an'a yemin ediyor. Bu Kur'an'a yemin etme olayı Allah'ın kanunudur. Allah'ın ayetidir, kanunudur, tatbikatıdır, sünnetidir. Allah'ın sünneti ama. Demek ki Kur'an'a yemin buradan kalmadır. Bu en büyük yemindir. Yani Kur'an'a el basmak ne demek? Allah da bak buradan başlıyor. Allah. Vel Kur'anil Hakim. Mecid, mecid, mecid. Hakim değil, mecid. Mecid olan Kur'an'a yemin olsun diyor Allah-u Teala. Kur'an kelimesinin kıraattan geldiğini biliyorsun değil mi? Kıraat. Okumak. Allah okumaya, okuma manası vermiş bu kitaba. Kur'an'a okumaktan Kur'an demiş. Kıraattan oku demiş. Okumaktan bir isim vermiş buna. Yani Allah-u Teala okumayı o kadar önemsiyor ki Hira mağarasında peygamberimize ilk defa o emri vermiş, kitaba da o ismi vermiş. Okumak kitabı. Okumak kitabı. Okunacak kitap. Ha, bu işe baksın şimdi. Kur'an. Fakat Kur'an okuyoruz ama biz okuyoruz. Biz Türkiye'de en çok Kur'an okunuyor. Fakat ama hiç anlaşılmıyor. Anlamasına sıra geldiği zaman anlamıyor. Çok güzel okuyoruz onu. Çok güzel hafızlara yetiştiriyoruz ama Kur'an'ı çok güzel anlayan adamlar yetiştiremiyoruz. Hafızlara yetiştiriyoruz. Anlayanları yetiştiremiyoruz. İşte onu yapsak var ya işi bitirdik ha. Kur'an hafız yetiştirdiğimiz kadar Kur'an'ı anlayan adam yetiştirsek işi bitireceğiz. Halledeceğiz işi ha. Bu din hallolacak. Ama böyle pislerin eline kalmayacak yani. İşte maalesef Kur'an'a kerime okumaya verilen önem İslam aleminde, tarihte anlaşılmasına önem verilmemiştir. Bu bir realitedir yani. Bu bir gerçek olaydır bu. Şimdi Allah-u Teala halbuki buna Kur'an-ı Mecid. Mecid değerli kardeşlerim şerefli demek. Mecid. Büyük manasına gelir. Kendi ayarındaki kitapların üstüne çıkan manasına gelir. Seviyesinde kitap yok manasına gelir. Mecid'in manası bu. Mecid, şerefli, üstün, öne çıkan kitap. Allah-u Teala bu şerefli kitaba yemin ederek başlıyor değerli kardeşlerim. Bir şey anlatacak. Şimdi anlatacak ki o yeminle başlamış buraya. Allah-u Teala nedir o anlatacağı şey? Hep bel acibu, hayır diyor Allah-u Teala. Acibu, hayret ettiler. Hayret ettiler. En ca'ehum mundirun minhum. Kendi içlerinden o cahiliyet dönemindeki o Mekke halkının kendi içlerinden bir uyarıcı onlara gelince hayret ettiler. Acibu. Fekalel kafirune. Kafirler dediler. Hada. Bu şeyun acib. Çok acayip bir şey ya. Bu ne hal ya? Dediler. Niye? Peygamberimiz fakir ya. Yetim. Yani ha bu yetime mi geldi şimdi peygamberlik ya? Ulan Mekke'de bir sürü ağa var ya, büyük adamlar var, Ebu Lehebler, Ebu Cehiller var yani. Bu adamlar dururken yani. Şimdi ha buna mı geldi yani? Peygamberlik tutup da bu kadar büyük adam varken bu yetime mi geldi yani bu iş? Ha bu fakir adama. Peygamberimiz fakir. Yani onlara göre fakir. Ticaret yapıyor ama onlara göre fakir. Şimdi onların içinden bir adam, bir uyarıcı gelince hayret ettiler. Acayip bir şey. Bir acayip kelimesi Arapçadır. Acayip. Acibu. Acayip ettiler. Acayipleştiler. Tuhaflaştılar. Tuhaf karşıladılar manası gelir yani. Bu mu geldi bize? Şimdi değerli kardeşlerim, bunu bir defa daha demiştim size. Uzun aylar evvel. Dünyada Allah sanki böyle bir kanun koymuş. Sanki bu kanunu Allah koymuş. Allah koymadıysa sanki insanlık böyle bir kader uydurmuş. böyle bir sünnet uydurmuş insanlık. Nedir o sünnet? Kendi içinden yetişen adamlara tabi olmazlar insanlar. Bu sanki bir kader. İşte bu peygamberimize de bu karşılandı bu. Bunu biz de yaşadık. Biz de yaşadık bunu. Yetiştiğimiz sülale ilk defa bize tepki göstermiştir bana. Amcamın oğlundan tepki görmüşümdür ben. Benim hocalığımı en zor akrabama kabul ettirmişimdir. Evet. Yani bu kaderdir diyorum size. Sen mi söylüyorum yani? Nereye giderseniz gidin, ilk defa bir adam yetişirse ona mutlaka kendi akrabası karşı çıkmıştır. Amcasının oğlu. Abi adam oldu adam. Bunu biliyor zaten. Çocukluğunu biliyor ya. Kim oldu hacı? Der bu. Aynen peygamberimiz buna karşılaştı. Bütün peygamberler istisnasız. Hazreti Adem oğlu tarafından kabul edilmedi. Hazreti Nuh oğlu tarafından kabul edilmedi yani. Peygamberliği kabul edilmiyor. Hazreti İbrahim babası tarafından kabul edilmedi. İşe bak sen şimdi. Yani bu sanki dersin insanlığın gelen bir kültürüne yerleşmiş bir olgu, bir kader gibi bir olay bu. Kaçınılmaz bir olay sanki bu. Bu öyle geliyor bana. Ama ya mı Allah mı koydu bunu, yoksa insanlar mı uydurdu bunu? Ama bu realite var. İşte peygamberimiz bu olayla karşı karşıya kaldı. Ne zaman ki o akrabanın içerisinden bir adam çıkarttım diyor, bir uyarıcı çıkarttım peygamber. Dediler ki ya, ha buna mı biz? Bu ne acayip bir şey ya dediler. Ve bunu Kamer suresinde Allah-u Teala geçenlerde epey zaman oldu size anlatmıştım onu. Şöyle bir laf söylediler bakınız. Allah-u Teala burada söylüyor onu. Neredeydi o? Allah Allah. Ha. Fekalu dediler. Semud kavmi dedi. Ebeşeren minna. Bir beşere, bizim içimizden gelen bir beşere mi? Vahiden bir beşere. Nettebi'u tabi olacağız ona. Ha bu adama mı tabi olacağız biz ya? Salih peygamber için değil öyle ha şimdi. Yani bu adama mı tabi olacağız? Bu bizim içimizden bir beşer. Bunun ne bizde ne farkı var yani bu adamın iki kazı, iki gözü var, iki kulağı var. Yani biz buna ne? İnna izel lefî dalâlin mesûr. Aksi takdirde biz çok uzak bir sapık bir adam oluruz ya. Biz bu adama peşini tabi olursak ya. Bunu peygamber olarak kabul edersek dediler. Bu Kamer suresinde bu ayet. İşte Salih peygambere de olmuş bu. Ve bunu Elmalı Hamdi Yazı tefsirinde bir daha söylüyorum size. İkinci kez bunu bu camide anıyorum. Söylemenin önemi duymayanları duysunlar diye. Elmalı Hamdi Yazır o kadar güzel bir tefsir yapıyor bu ayeti ki. Bir numara. Yok onun üzerine tefsir yok. Diyor ki köle ruhlu adamlar kendi içlerinden çıkan lidere tabi olmazlar diyor. Of. Siyaset felsefesi yaptı adam şimdi yani. Yani o kadar rahat. Köle ruhlu adamlar kendi içlerinden yetişen liderlere tabi olmazlar. Ha bu bizim Türkiye sanki ona gideği gibi geliyor bana. Bir yabancı lider olsa bayılacak öyle boyun eğruk ha ki şimdi. İlla kendi içimizden bir adam çıktı beğenmeyiz onu. Beğenmeyiz onu. İnanın doğrudur. Allah bu köle ruhlu insanlardan bizi uzak eylesin. Anladın mı? Çok ilginç bir şey bu değil mi arkadaşlar? Allah bile milliyetçi davranıyor. Her millete kendi peygamberini veriyor içeriden. Ha? Anlaşıldı mı? Nokta nokta. Orayı siz doldurun şimdi. Bu bir. Burada bir inzar kelimesi var. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e bir ayet-i kerimeyle şöyle bir gözümün önünden geçirsem, bir baksak şunu rastlarız. Allah peygamberimizi anlatırken önce müjdelik sıfatını veriyor. Beşiran ve nezira. İkinci sıfatı da uyarıcı. Fakat burada münzirun kelimesini aldı, beşeri almadı. Beşir almadı. Müjdeleyici sıfatını almadı. Uyarıcı sıfatını aldı. Bu çok ilginçtir yani. Kur'an-ı Kerim'in peygamberlerin sıfatını anlatırken Allah, özellikle bizim peygamberi anlatırken, böyle bir konferansım olacak tahmin ediyorum inşallah bu kutlu doğum haftasında. Peygamberimizin özelliklerini Kur'an'dan çıkartacağım. Şimdi peygamberimizi anlatırken Allah-u Teala hep beşiri birinci sıraya koyuyor. Beşir müjde demek. İkinci sıraya Münziri koyar, uyarıcıyı koyar. Şimdi bundan ne çıkar? Bundan şu çıkar. Din adamları önce müjdeleyici olacak. Korkutucu olmayacak. Korkutucu dördüncü sıralarda falan geliyor. Beşinci sıralarda geliyor. Uyarıcı, ikinci sıfatı uyarıcı. Burada Allah-u Teala peygamberimizin uyarma sıfatını koymuş. Beşiri koymamış. Sebebi nedir? Çünkü kafirlerin içinde olduğu için. Kafirlere vereceği bir müjde yok. Çünkü kendisine tepki gösteriyorlar. Ancak onları uyaracak yani. Uyarma sıfatıyla burada koydu. Bu da dikkatimi çekti ayette de onun için bunu da size verdim. Bu ayeti kerimeden ele alacağım üçüncü kavram hayret etme kavramı. Yani hayret ettiler. Bu ne biçim iş? Bu adama mı verilecekti peygamberlik diye hayret etmelerini. Hayretliğin iki manası var. Birisi iyi manada hayret etmek, birisi kötü manada hayret etmek. İyi manada hayreti cinlerde görüyoruz. Bak bak şimdi. Cinlerde. Kur'an-ı Kerim'i dinledikleri zaman da onlar da hayret ettiler. Bak şimdi nerede? Cin suresinde şimdi bak şimdi. Onlar da hayret ediyorlar ama kafirlerin hayreti başka, cinlerin hayreti başka. قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Acaba, acaba deriz ya, acaba. Acaba'nın manası çok ilginç bir Kur'an duyduk yahu. Şu Kur'an'a bak ya, ilginç. Hayrete düşüren Kur'an manasına geliyor. Bunlar da hayrete düştü ama bunlar kötülüğüne hayrete düşmüş. Demek ki hayrete düşme iki manası var. Bir müsbet manası, bunu Kur'an'a karşı cinler kullanıyor. Müslüman olan cinler. Müslüman olan cinler diyorlar ki ne ilginç Kur'an ya bu. Ne ilginç Kur'an dinledik ya. Hayret edilecek bir Kur'an bu ya. İnandık dediler. Cinler. Cinler. Ve devam ediyor. Hayret ettikten sonra şöyle demeye başladı kafirler diyor Allah-u Teala. E idâ mitnâ. Biz öldükten sonra mı? Soru soruyorlar. Peygamberimiz ha. E idâ mitnâ. Öldükten sonra mı? Ve künnâ turâben, toprak olduktan sonra mı? Dirileceğiz biz. Zâlike rac'un ba'id. Bu akla çok uzak bir olay bu. Bu çok uzak bir dönüş. Raca'a, rac'un dönüş demek. Ba'id uzak demek. Zâlike rac'un ba'id. Bu dönüş akla çok uzak. Akıl almıyor bunu. Aklımıza sığmıyor bu. Aynen bu sorular bugün söyleniyor arkadaş. Sözüm ona, aydın insanlar bile bugün öldükten sonra dirilmeyi akla yakıştıramıyorlar. Şimdi bu olaya akılla girilmez. Bu olaya imanla girilir. Onun için ahirete iman diyoruz. Eğer bilim haline gelseydi bilinirdi, o zaman iman olmazdı. İman sahasına girmez, bilgi alanına girerdi o zaman. Ama iman alanına giriyor. Olsun diyor Allah-u Teala. Ben size de bilimsel izah edeceğim diyor Allah-u Teala. Ben sana bilimsel de izah edeceğim diyor şimdi. Bak oraya giriyoruz şimdi. O konuya giriyor Allah-u Teala şimdi. İleriki ayetlerde oraya geliyor. Fakat şu bir gerçek hadise. Bu insanlık iman konularını çoğu zaman akla vurup akılla çözememişler. Demişler ki bu akla uygun düşmüyor ya. Aklımız almıyor bunu. Ölen çürüyen bir varlık nasıl dirilir? Aklımız almıyor. Dedi kafirler. Gad alimna ma tengusul erlu minhum ve indena kitabun hafiz. Allah-u Teala diyor ki gad alimna, ben bildim. Ben bilirim. Ma tengusul erlu minhum. Yerin onlardan neyin noksanlaştırdığını ben bilirim diyor. Bak bak bak bak şimdi. İnce işe girdi yine Allah. Burada bir ince iş var burada şimdi. Ve indena kitabun hafiz. Benim yanımda koruyan, muhafaza eden bir kitap vardır diyor Allah-u Teala. Yani benim bir levh-i mahfuzum var ki böyle bir bilgisayardır ki bu bütün meseleleri oraya kaydetmişim ben diyor Allah-u Teala. Hafiz demek muhafaza eden, Hafız diyorsunuz ya, bu adam hafızdır. Kur'an'ı ezberleyen adama hafız diyorsunuz. Kur'an'ı başında koruyor demektir. Muhafaza ediyor. Burada da diyor Allah-u Teala, benim yanında bir kitap vardır. O kaydediyorum ben bütün yerin onlardan neyi noksanlaştırdığını. Yani ölen adamın ölüp çürüdüğü zaman diyor Allah, yer ondan bir şeyler noksanlaştırmıştır diyor. Yer, bak bak bak. Ma tengusul erlu. Yer ondan neyi noksanlaştırdığını ben biliyorum diyor Allah-u Teala. Yani sen ne zannediyorsun? Öldüğün, çürüdüğün zaman, yer seni paramparça ettiği zaman, o hücreler yok olup gittiği zaman, çürüyüp kemik olarak kaldığın zaman, sen zannediyor musun ki o çürüyen, kaybolan vücudun bütün kaslarını, hücrelerini ben kaydetmemişim mi zannediyorsun sen diyor. Şimdi bilimsel izah yapıyor Allah. Evet. Şimdi bilimsel izahını yapıyor. Ve bununla ilgili olarak Yüce Allah Rum suresinin bakayım 1, 2, 3, 4. sayfasında tam sayfanın ya 2. ayetidir ya 3. ayetidir. Orada bu konuya dikkat çekiyor. Diyor ki ve huve ehvenu aleyh bu ayette. Sizin kafanıza göre düşüneyim ben diyor Allah-u Teala. Sizin mantığınıza göre düşünürsek diyor. Bak bak bak. Şimdi Allah-u Teala bizim mantığımıza göre düşünmeye başlıyor o ayette. Diyor ki size göre düşünelim diyor. Hadi bakalım diyor. Bir şeyin planını yokken yapıp yaratmak mı daha zor? Yoksa var olan yaratılmış bir şey çürüdükten sonra o var olan projeyi tekrar gündeme getirmek mi daha kolay diyor. O ayette. Elbette ki diyor ikincisi daha kolaydır diyor. Çünkü birinciyi yoktan projelendiriyorsun. Yoktan o binayı yapıyorsun. Ama ikincisine proje elinde. Sizin diyor projeniz benim elimde. Yok oldun gidiyorsun toprağın içinde ama projem bende, kitabımda. Onu mu yapmak kolay? Ha diyor. Sizin kafanıza göre düşünürsek ikincisi daha kolaydır. Ama benim için ikincisi, üçüncüsü, beşincisi yok diyor Allah. O ayette. Çok ilginç bak. O ayeti de söyleyecekmişiz burada bu akşam. Bu Allah'ın kaderi kardeşim. Yani çok ilginç. Bu Kur'an-ı Kerim var ya, bunu bilmedi mi bocalarsın. Şimdi ben bu ayeti bilmeseydim bunu izah edemezdim yani. Bakın ne diyor. Ve huvellezî yebdevul halke sümme yu'iduhu. O Allah ki yaratmaya başladı, sümme yu'idu, sonra onu iade eder, tekrar yaratır. Ve huve ehvenu aleyh. Bu benim için kolaydır diyor Allah-u Teala. Yani bunun ne zorluğu var yani? İkinci yaratma aslında kolaydır diyor. Yoksa diyor ayeti devamında, benim için kolaylık, zorluk söz konusu değil ama sizin mantığınıza göre düşünürsek diyor. Bu ikinci daha kolay değil mi diyor. Şu bilimsel görüyor musun, izahı görüyor musun yani? Kur'an-ı Kerim ne kadar... Şimdi burada da, şimdi biz toprağın içerisinde insanın vücudu çürüdüğü zaman zannediyoruz ki bu yok oldu gitti diye zannediyoruz. Yani bu bir daha toparlanmaz. Bu hücreler öldü gitti diye zannediyoruz. Halbuki diyor ki Allah-u Teala, yerin sizden noksanlaştırdığı şeyi ben biliyorum, onu bilmiyor mu zannediyorsunuz diyor. Nelerin çürüdü senin, nelerin çürümedi, nelerin kaldı, nelerin kalmadı benim bilgimdedir. O zaman sen Allah'ı bilgisiz mi zannediyorsun yani şimdi burada? Aciz mi zannediyorsun sen diyor. Ve indena kitabun hafiz. Benim katımda bir kitap vardır ki bunu muhafaza ediyor. Bu işleri, bütün projeler oraya koydum. Yarattığım bütün canlıların fotokopisi orada. O planın, ilk planı orada. Minyatürünü oraya koymuşum ben. Allah-u Teala bunu söylüyor. Şimdi bu bir bilimsel bir bilgi. Belkendebu bil hakkı lemma ca'ehum fehum fi emrin meriç. Allah-u Teala diyor ki sizin işiniz o değil. Sizin işiniz aslında iman edelim etmeyelim, ahiret var mı yok mu bu davayı araştırmak değil. Sizin davanız o değil diyorlar. Siz doğrusunu söylesenize. Doğrusu şu. Belkendebu. Hayır hayır diyorlar. Yalanladılar. Bil hakkı, hakikati yalanlamak. Bu adamların işi hakikati yalanlamaktır diyor. İnkar etmektir diyor. Lemma ca'ehum, onlara gelince bu hakikat, fehum fi emrin meriç. Emr iş demek. Meriç bocalama. Onlar bocalama halindedirler, şüphe halindedirler, şüphe. Şüphe bocalamak demek. Yani şüphe yönünü bulamamak demek. Hakikati yakalayamamak demek. Doğruyu bulamamak demek. Fi emri meriç demiş buna Allah. Onlar çalkalanan, bocalanan bir durum içerisindedirler onlar diyor. Onun için diyor hakikati yalanlıyorlar diyor. Yani burada Allahu Teala değerli kardeşlerim bütün insanlığın en büyük mikrobunu söylüyor. Şüphe. Anlıyor musunuz? Hakikatin en büyük düşmanı, insanlığın en büyük düşmanı şüphe. Bu şüphe aile arasına girdiği zaman da bu şüphe mahveder saadeti. Bu şüphe devlet başkanıyla halk arasına girdiği zaman da bu şüphe mahvolur o siyaset. Bu şüphe insanlar arasına girdiği zaman da tarumar eder. İşte diyor Allah-u Teala benim de sizin aranızda da bu şüphe girdi mi mahvoldunuz işte. İşte mahvoldunuz işte. İşte cehenneme gitti. Yani şüphe her şeyi tahrip ediyor. Bütün ilişkileri. Karı koca ilişkisini. Siyaset halk ilişkisini. Ve Allah kul arasındaki ilişkileri en büyük tahrip eden şüphedir. Neden böyle inkar ettiklerini, neden ahirete inanmadıklarını araştırdı getirdi. Noktaya bağladı. Mihenk taşına bağladı. Değil. Siz şüphe ediyorsunuz bu işten. Sizin şüpheniz olduğu için bu işi yapıyoruz. Arkadaşlar bu şüphe konusu dedim size hatırlarsanız bunu geçenlerde anlattım. Şüphenin iyisi vardır, kötüsü vardır. İşe yarayanı vardır, insanı yoldan çıkaranı vardır diye anlattım onu size. Fakat Allah-u Teala ben oraya bir daha girecek değilim. Allah-u Teala burada zararlı şüpheden bahsediyor. Hakikatla çarpışan şüphe. Hakikatten tereddüt eden şüphe. Bu şüphe çok kötüdür diyor Allah-u Teala. Şimdi diyor peki.